А зараз у эфіры «Зона свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». У сённяшнім выпуску «Чаму БТ апалчылася на Польшу? Урокі польскай ці урокі нянавісці?» «Шпіёнаманія і выбары пад кантролем КДБ». У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Ян Максімюк і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, былы палітвязень Алесь Міхалевіч. Вядзе перадачу Александр Лукашук. Тэма сённяшняй праграмы – новая інфармацыйная атака на апазіцыю праз замежныя амбасады і дыпламатаў. Можна сказаць і наадварот – атака на замежных дыпламатаў праз беларускую апазіцыю. Урокі польскай – чарговая стужка беларускага тэлебачання, ў якой распавядаецца пра польскія спробы падарваць беларускую стабільнасць. У серыі нядзельных расследаванняў ўжо прайшлі выпускі, прысвечаныя амбасадзе Вялікабрытаніі і Беларускай асацыяцыі журналістаў, а на чарзе перадача пра амерыканскую амбасаду і яе шпіёнскую дзейнасць. Тэма бягучага тыдня – польская. У польскай стужцы сакрэтныя здымкі дыпламатаў. Там дае свае паказанні Алесь Міхалевіч падчас допытаў КДБ і паказваюць дэпешы Вікілікс, быццам пра польскія грошы, якімі нібыта фінансавалі плошчу. Алесь, пытанне да вас. Вы адзін з галоўных герояў гэтай стужкі, хаця не адзіны беларускага тэлебачання. І як бы вы маглі пракаментаваць тое, што паказалі сюжэт, звязаны з вашым удзелам, ну там два сюжэты, паездка ў Гомель і на допыце у КДБ. Першы і другі сюжэт. Скажыце, вас вось менавіта пра польскіх дыпламатаў асабліва распытывалі? Так, с самого початку основные питания дотычились именно польских дипломатов, дотычились того, те не являюсь я агентом польской разведки, кого я с польской амбасады ведаю. То есть конкретное питание, ці вы не агент? Питание было так, одразу мне поставлено, навод не то, что я не агент, а мне было сказано, что меня подозрают у тым, что я являюсь агентом и перш за все польской разведки. Ну, было так само запропоновано поговорить и про немцев, и про американцев. А вы говорите по-польску, так? Я размовляю по-польску, и І паколькі КДБ рабіла фіксацыю ўсіх маіх выездаў за мяжу, у іх была проста аграмадная колькасць перасячэнняў мяжы з Польшай. Тым больш, што Польша, натуральна, варшаўскі аэрапорт, ён нашмат таннейшы, таму шмат разоў калі кудысьці ў іншае месца летаў. Для КДБ это ўсё роўна праходзіла як паездкі ў Польшу. Таму Польша была тут асноўнай краінай у шпіянажы, на карысць каторай мяне падазравалі. Алесь, вось і ў першым выпадку, падчас паездкі ў Гомель, і ў другім выпадку у кабінетах КДБ ці амерыканкі вы ведалі, што вас здымаюць. В першым выпадку адкрыта, а ў другім, скажыце, выпадку, это таксама былі адкрытыя здымкі? Вы сидзелі перад камерай? Не, зразумела, камеры не было, мала таго, мне давалі абяцанне, што нічога не здымаецца, не запісваецца. Зразумела, я быў упэўнены, што вядзецца гуказапіс той сустрэчы, той размовы, але, ну, канечне, я не чакаў, што будзе відэозапіс. З іншага боку, трэба разумець, што гэта было пасля катаванняў, пасля здзекаў, пасля таго, як мне проста выламалі рукі і змусілі з імі размаўляць, бо адразу я проста адмаўляўся, першыя тры тыдні я проста адмаўляўся размаўляць з імі пра любыя справы. Алесь, вот, гаворачы пра эту сцэну ў КДБ, у фільме паказваюць вас, паказваюць, што вы п'еце чай, але вашу суразмоўцу не паказваюць. Это быў адзін суразмоўца. Хто это быў? Апроч афіцыйнага следчага, які праводзіў афіцыйныя следчыя мерапрыемствы, быў чалавек, які праводзіў так званыя нефармальныя размовы. Гэта былі нефармальныя размовы ўжо пасля таго, як мяне змусілі ў гэтых нефармальных размовах удзельнічаць. Гэта быў, наколькі я разумею, кіраўнік контрразведкі КДБ Рэспублікі Беларусь. І гэта быў адзін чалавек. Дарэчы, зменены голас зменены вельмі прымітыўна, калі проста трошачку хутчэй паставіць яго размову, то чуваць яго сапраўдны голас. Імёнаў, прозвішчаў, званняў вы не ведаеце? Мен прадставіўся як Кірыл Петровіч, і гэта ўсё, што я ведаў. Юры, вось па-вашаму, чым можна патлумачыць вось гэты менавіта антыпольскую кампанію? Ўсё ж такі пасля выбараў прэзідэнцкіх, пасля пратэстаў падчас выбараў, мінуў уже год з лішкам. Чаму раптам Польшча вот зноў выскачыла? Ведаеце, у мяне па шчырасці ёсць два адказы, два тлумачэнні таго, што вось адбываецца. Першае тлумачэнне, гэта калі коротка казаць, это рэха балотнай плошчы ў Маскве. Вы гаворыце зараз пра пратэсты, якія адбываюцца перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Якія адбываюцца пасля думскіх выбараў і перад прэзідэнцкімі. Ведаеце, вось этот эфект даміно, які мы бачылі, скажам, летась у арабскім свеце, калі пасля Тунісу пачаўся Егіпет. Беларускія ўлады, я думаю, не здарма перасцерагаюцца, што вось этот вот імпульс расійскіх пратэстаў, ён можа перакінуцца на Беларусь нават без каких-то адмысловых механізмаў гэтага перакідвання. Таму што, ну, вот то, што мне распавядаюць, то, што я ведаю, што ў Беларусі людзі ў транспарце, ў курілках, дома, ну, вот абмяркоўваюць, глядзяць, тым больш, што ўсё ж такі інфармацыйнае ўздзеянне расійскае, яно большае, это прысутнасць больш і людзі ведаюць, людзі бачаць, што там адбываецца. Агульны момант, што і расійскіх удзельнікаў пратэстаў абвінавачаць у тым, што яны атрымаюць дапамогу з-за мяжы, таму што любая дапамога грамадзянскай супольнасці з-за мяжы разглядаецца ў гэтых грамадствах як злачынства. Так, ну і другі момант, ведаеце, вось як бы рэакцыя грамадства на такія вот шокі кшталту леташніх крызісаў, яна бывае розная. І бывае так, што якраз у пік крызісу, калі дно крызісу, то людзі проста ў жаху, людзі ў роспачы, у іх не спараджаецца пратэст. А якраз калі грамадства, калі краіна, эканоміка пачынае крышачку выходзіць з гэтага крызісу і людзі як бы ўсведамляюць, дзе яны апынуліся, то якраз у гэты момант часам і адбываецца масавы пратэст. І вот у мяне такое ўражанне, што вось этот вот весь, так сказаць, серыял, які зараз беларусы бачаць на экранях, это запалохаць і загадзя дыскрэдытаваць пратэст, паказаць яго, прадставіць яго як інспірацыя вось цёмных, страшных замежных сіл. Ян, вось Юра ў сваім аналізе называе прычыны, якія зыходзяць з унутраных інтарэсаў Беларусі. Але прычыны таго, што можа адбыцца звонку. Ці ёсць што-небудзь змянілася ў дадзеным выпадку ў самой Польшы, у польскіх падыходах, што выклікала бы такую раптам рэакцыю Беларусі. Я, шчыра сказаць, магу згадаць толькі адно, што Ежы Бузык перастаў быць старшынём Еўрапейскага парламента. Ну, мне таксама нічога не прыходзіць на роздум, менавіта, што б магло б стацца ў польска-беларускіх, ці агульна кажучы, ў еўрапейска-беларускіх дачыненнях у апошнім часе, якія магло б, скажам, выклікаць такую рэакцыю. Але я думаю, да гэтай кампаніі урокаў розных моваў не трэба і такой непасрэднай прычыны. Я, натуральна, пагаджаюся з тым, што сказаў Юры, як рэакцыя на сітуацыю ў Расіі, але мне здаецца, што якраз у выпадку Польшчы, у Беларусі, у беларускіх уладаў ёсць свае прычыны, каб менавіта апалчыцца супраць гэтай краіны вельмі моцна. Чаму? Па-першае, мне здаецца, Польшча гэта найважнейшая краіна ў Еўразвязі, якая мае наймацнейшы голас, што тычыцца фармавання палітыкі ўсходняй Еўразвязу. Гэта Польшча, як бы, скажам, разам са Швецыяй выступала, каб, скажам, вось завязаць гэтае ўсходняе партнёрства. Таксама Польшча пасля 19 снежня 2010 году была, як бы, скажам, правадніком гэтай жорсткай лініі. Яна была і засталася правадніком. Польшча старшынявала паўгоду, апошняга паўгоду ў Еўразвязі, як бы, скажам, гэтую моцную лінію падтрымала. Польшча, як бы, скажам, зрабіла, зарганізавала канферэнцыю донараў, дзе сабрала, ну, вялізную суму грошай на падтрымку грамадскай супольнасці і апазіцыі ў Беларусі. Алесь, вы пагадзіліся б з такім аналізам? Як бы вы патлумачылі, чаму Польшча? Думаю, що для кожної диктаторської країни треба показувати існування знішнього ворога, який пожадано хоче відхапати частку твоєї території. Це вельми важливо для державної пропаганди, показати, що є знішній ворог, пожадано твоєго узровня, узровня, ну, може бути трошки більше, ніж твоя країна, але який можна показувати менавіта як такі, таке пуділо, щоб місцеві люди боялися. Але зрозуміло, ті фактори, про які казали Юрій і Ян, я так само, я думаю, вони дійнічують. Калегі, на гэтым тыдні адбылася яшчэ адна вартая ўвагі падзея. Это Александр Лукашенко выступаў у КДБ, калегі КДБ, і ён у прыватнасці заявіў, што галоўнай задачай гэтага году для камітэту з'яўляецца гарантаванне бяспекі і свабоды волевыяўлення беларускіх грамадзян на маючых адбыцца парламенцкіх выбарах і абароны канстытуцыйнага ладу. Ну, абарона канстытуцыйнага ладу уваходзіць у статутныя абавязкі КДБ. А што азначае загад гарантаваць вот выбары? Якія пагрозы існуюць для бяспекі і для свабоды выбараў у Беларусі? Як бы вы адказалі, Алеся? Я думаю, что тут абсолютно бачно, что гаворка вядзецца про контроль над всім правядзеннем выбораў. Гаворка вядзецца про тое, каб апазіцыя не ўзняла голову, каб все было, ну, скажем так, традыцыйна, як это робіцца ў Беларусі, каб не было ніякіх протэстаў. І фактычна Лукашэнка на КДБ ускладвае асноўную адказнасць за правядзенне гэтых выбараў. Вы пагаджаецеся з ацэнкай, вот, што роля КДБ на выбарах будзе, напрыклад, не допустить кампаніі актыўнага байкоту? Можа не допустить кампаніі актыўнага байкоту. Я не думаю, як гэта можна было б, скажем, зрабіць. Пагаджаюся з тым, што сказаў гаспадар Міхалевіч, наконт таго, што КДБ будзе старацца не допустить менавіта да нейкіх вулічных пратэстаў і акцій падчас гэтых выбараў. Таму што, як бы там, скажем, спецслужбы такімі пратэстамі не кіравалі, так яны заўсёды для краіны ствараюць вельмі... Па выніках выбараў. Па выніках выбараў. Негатыўны імідж для краіны. І гэта, і таму, як бы такое наставленне для КДБ беларускага. Я думаю, што для свабоды выбараў у Беларусі, калі літаральна да гэтага падыходзіць, нічога не пагражае, бо проста такой свабоды ў Беларусі выбару няма. Значыць, тут ідзецца... Няма чаму пагражаць. Няма чаму пагражаць. Слушайте, ёсць тэхналогія выбарчага працэсу. Это трэба друкаваць улёткі, трэба некі матэрыял рэкламны раздаваць, трэба некую апаратуру для гэтага, рассылкі там па сацыяльных сетках, інфармацыя, скажем, про тых же назіральнікаў, хто будзе на выбарах, якія яны будуць справаздачы пісаць. Можа быць, вось тут в большай ступені была бы роля КДБ на падрыхтоўчых этапах падчас кампаніі. Вы ведаеце, я бы звярнуў увагу на яшчэ адну заяву Александра Лукашэнкі, якую ён зрабіў падчас сустрэчы з старшынём Палаты прадстаўнікоў з спадаром Андрэйчынкам. Ён сказаў пра новыя выбары. Я ўпэўнены, што парламент будзе выключна ад народа. Туды балбатуны не трапяць, а прыйдуць людзі, якія гатовыя вырашаць нейкія пытанні. Вось гэтую заяву, такую жорсткую заяву, яна, вот я б сказаў, кантрастуе з заявай, памятаеце, у 2008 годзе, калі была эта лібералізацыя, напярэдадні выбараў, Лукашэнка там рабіў намёкі, а можа там некалькі апазіцыянераў туды і трапяць, і я нават думаю, што трапяць. Тобто тады быў тон такі, правда, ніхто не трапіў, але тады тон быў такі. Тут, фактычна, большым за паўгода да выбараў, робіцца заява, што ўсё будзе по наску. Вот я думаю, что это хутчэй за ўсё пацвярджэнне таго, вось пра што я казаў, пра вось гэтую тень балотнай плошчы, якая як-ніяк палохае, прычым палохае менавіта расійскі сцэнар. Што на выбарах там было, на думскіх? Апазіцыя там ці не ўдзельнічала, ці она просто не была зарэгістраваная, але вось адбыўся такі выбух. І в этом сэнсе такі сцэнар выклікае пэўную занепакоенасць. Асабліва выклікае занепакоенасць на тым тле, эканамічным тле, якое ёсць у Беларусі. У Расіі гэта адбылося на фоне, ну, в прынцыпе, больш-менш стабільнай, нармальнай эканамічнай сітуацыі. А ў Беларусі ёсць тое, што ёсць. У Беларусі ёсць леташняя дэвальвацыя, падзенне ўзроўню жыцця. І ўсе гэтыя абяцанні там, што мы ізноў зробім $500, они гучаць прыгожа, але это ўсё, вось, як бы падрыхтоўка да гэтай гадзіны Че, якая вот задана самімі умовамі правядзення выбараў. То есть іх ёсць ці няма, но это ў любым выпадку важная для грамадства падзея. І колькі раз у гісторыі вось было, калі, як бы мовіць, пустыя выбары насамрэч ператвараліся ў зусім не пустую рэч. І я думаю, што ўлада гэтага баіцца, і функцыя КДБ гэта трымаць усё, што можна, трымаць пад кантролем сітуацыю і прымаць нават магчымыя сілавыя дзеянні, калі падасца, што сітуацыя ідзе кудысьці не туды. Прагучаў урывак з перадачы «Зона свабоды», якую можна глядзець на незалежным тэлеканале «Белсат». Перадача выходзіць у эфір у суботу 18 лютага у 19 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».